यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 14 फरवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण। ये बात प्रायः सबके अनुभव की है कि हमारा जो संबंध है पदार्थों के, व्यक्तियों के, पैसों रुपयों के साथ, वो हमारा संबंध बना रहे, वियोग हो न जाए। शरीर का भी संयोग बना रहे, वियोग न हो जाए। कुटुंबियों का भी संयोग बना रहे, वियोग न हो जाए। ये बात सबकी प्राय रहती है, जिसके नहीं रहती उसे तो उधर संत हो जाएगा, बढ़िया बात है। तो ये एक बात, एक आफत है, दुख है। संयोग की इच्छा रखने से संयोग रहता नहीं है, और वियोग के भय होने से वियोग जाता नहीं है। क्या हम साथ में रहना चाहें साथ रह सकते हैं? क्या कभी वियोग नहीं होगा? संसार का तो संयोग और वियोग ही है। जैसे कहा है, उगे सो ही हाथों में और फूले सो कुमलाए, और चिड़िया देवल डह पड़े और जाए सो मर जाए। मानो वियोग हो ही जाता है, उगे सो ही हाथ में उगे सो हाथ हो जाएगा, और फूलता है वो कुमला जाता है, और चिड़िया देवल डह पड़े और जाए सो मर जाए। देश संयोग होने वाला का वियोग जरूर अनिवार्य है। इसमें एक आप अगर विचार करे तो आपके हमारे सबके बड़ी काम की चीज है संयोग की, जो ये मन में गुलामी बढ़ा रहे बना, ये क्या है? ये संयोग की गुलामी है, ये संयोग की दासता है। वही संयोग बना रहे, इसके हम परवश हो गए, इसके गुलाम हो गए, इसके दास हो गए, इनके परवश हो गए, और इधर वियोग के भय में परवश हो गए। वियोग न हो जाएगा भय, तो भय है भय, ये गुलामी दो मिट जाए तो जीवन मुक्त हो जाए। अरे सच्ची बात है कि संयोग का वियोग होता है, तो संयोग रहता नहीं, इसकी कितनी लालसा रखो, और वियोग से कितना ही डरो, वियोग होकर रहेगा। तो इसमें संयोग की तो लालसा और वियोग का भय, ये दोनों मिट जाए। क्यों मिट जाए? यथार्थ जान लोगे कि संयोग को कितना ही चाहते रहो, वो संयोग तो रहेगा नहीं, नहीं रहेगा, एकदम निश्चित पक्की बात है। और वियोग होगा ही, पक्की बात है। तो इसमें ये हम समझते हैं कि जैसे जन्मे थे तो एक दिन मरेगी, ये एक वहम है। अब इसको ठीक तरह से आप लोग ध्यान दें, भाई लोग भी बहनों भी इस बात पे तरफ जरा ख्याल करें थोड़ा सा। इसमें संयोग है वो नित्य रहने वाला नहीं है, और वियोग है वो नित्य है। इनमें नित्य क्या है अनित्य क्या है? आप सत्संग में आ गए और फिर चले जाओगे, तो आ गए संयोग हो गया, चले गए वियोग हो गया, संयोग हो गया वियोग हो गया, संयोग हो गया वियोग हो गया, संयोग हो गया वियोग हो गया। तो इसमें नित्य क्या है अनित्य क्या है? संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है। जानना ये बात सच्ची बात है। तो आपका हमारा वियोग था ना, ना आपको मैं जानता था, ना मैं आप मेरे को आप जानते थे, ना मैं मिला ना आप मिले, बिल्कुल परिचय नहीं था। तो अपने संयोग का अभाव था ना पहले, और अंत में क्या रहेगा? अंत में वियोग ही रहेगा, चाहे आपका शरीर न रहे चाहे ये शरीर न रहे। अगर शरीर रहते हो भी कहा आप चले गए मैं चला गया वहां खत्म हो गई, तो वियोग रहेगा। पहले वियोग है अंत में वियोग है। अब ध्यान देना एक बात, संयोग होते ही वियोग होना शुरू हो जाता है, इस बात पर ध्यान दें, थोड़ा दृढ़ता कायम रखें कि संयोग होते ही वियोग शुरू हो जाता है, जन्मते ही मृत्यु शुरू हो जाती है। ये आई ना समझ में? बहुत बार वेद कही है यार, पर आज ऐसे विचार से कहता हूं कि इस बात को अपने पकड़ लो। संयोग होते ही वियोग शुरू हो जाता है। 80 वर्ष का होने वाला बालक अगर एक वर्ष हो गया एक वर्ष का, तो 80 वर्ष रहे क्या 79 रहे, तो जन्मते ही मृत्यु शुरू हो गई, जीना कम होना शुरू हो गया, मौत आती आनी शुरू हो गई। तो ये वियोग है, इसको आप अपना लें, पहले से ही अपना लें, ये जन्म है ये मरेगा, ये संयोग है वियोग होगा। आप हमारा संयोग है ये वियोग होगा, पहले वियोग था और पीछे वियोग होगा, तो जीते जी भी वियोग हो रहा है। जैसे अभी मैंने बातें कहना शुरू किया, उस समय में जितना समय था उतना समय अब नहीं रहा है, अभी थोड़ी देर में सत्संग की बातें समाप्त होने वाली है, तो समाप्त होने वाली है वो समाप्त हो रही है। पहले वियोग पीछे वियोग, संयोग काल में भी वियोग है, ये बात समझ में आती है कि नहीं? संयोग काल में निरंतर वियोग है, तो वियोग को स्वीकार कर लेना है, ये बहुत ही बढ़िया ऊंचे दर्जे की बात है। बहन अभी समझ गई होगा ना, पहले आप हमारा वियोग था, जानते नहीं था, ना मैं जानता था आपको, ना आप मेरे को जानते थे, मैं आपको नहीं जानता था, पहले ना आप मिले ना मैं मिला, जब मिला तब से आप हमारा मिलना है तो खत्म हो रहा है और वियोग आ रहा है, तो मिलता हुआ अनित्य और वियोग हुआ नित्य। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक समझ में आ गई, तो इसको स्वीकार कर ले, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। अब ये संयोग काल में ही वियोग को स्वीकार कर ले। ऐसा वियोग स्वीकार करने पर कोई पहले वियोग नहीं होगा, वियोग तो होने वाले दिन होगा, पर वियोग पहले स्वीकार कर लेते हैं तो वियोग होने पर दुख नहीं होगा। ये बहुत ही बढ़िया दामी बात है, श्रेष्ठ बात है। सूर्य उदय होता है उस समय से ही ये बात पक्की जची हुई है कि समय पर अस्त होगा। तो सूर्य उदय होने जो प्रसन्नता होती है, काम धंधा करते हैं, कार्य में लगते हैं, वो अस्त होने पर वो काम नहीं कर सकते, अंधेरा हो जाता, काम धंधा बंद हो जाता है। तो बंद हो जाने पर दुख नहीं होता है। अब दूसरा उपाय करो, बत्ती करो, बिजली लाओ, लालटेन करो, कुछ करो, ऐसे करते हैं, क्योंकि पहले जची हुई है मुझे सुविधा तो अस्त होगा। ऐसे आप पहले से ये बात मान लें तो निहाल हो जाएंगे। उदय होने पर ही मान लेंगे तो अस्त, इसमें नित्य क्या है? ये उदय हुआ ये तो अनित्य है, और अस्त होगा ये नित्य है। जन्मा है ये अनित्य है, मरेगा नित्य है। संयोग ये अनित्य है, वियोग ये नित्य है। तो नित्य तत्व परमात्मा होते हैं, उसका कभी वियोग नहीं होता। तो परमात्मा के साथ आपका संबंध हो जाएगा। इतनी बढ़िया बात है, ये इतनी अलौकिक बात है, जो परमात्मा के साथ हमारा नित्य योग है। इसको किताब में योग कहा है, तुम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगतम। दुख के संयोग का वियोग नाम योग है। दुख क्या? दुखालय संसार, इसका वियोग का नाम योग है। अब इसके वियोग होने पर रोता है तो क्यों रोता है? इसमें भूल होती है ये कि ये संयोग होने पर भी संयोग बना रहे, ये इच्छा है। इस इच्छा को छोड़ देना चाहिए। कामना के त्याग की बात भगवद गीता में बहुत कही है। वर्षों पहले की बात है, संबंध 1984 की बात याद है मैंने। उसमें बिना सब मैंने कथा की थी, भागवत की कथा की थी, गीता की कथा की थी। उस समय विचार किया गीता में क्या बात है। तो गीता में एक तो कामना के त्याग की बात है, एक भगवान को याद करने की बात है। ये दो बात मेरे जची थी, अभी वो जची हुई है। अब और कई बात आ गई है, पर ये बात बिल्कुल जची हुई। तो कामना के त्याग, कामना क्या? किस चीज बनी रहे, मिल जाए बनी रहे, नहीं मिले वो तो मिल जाए, और मिल जाए वियोग नहीं हो, ये कामना। अनुकूल परिस्थिति बनी रहे, प्रतिकूल परिस्थिति ना आवे, ये तो कामना। और कामना क्या होती है? कामना है। तो कामना करने से कोई ये बात हो जाए ये बात नहीं है, कामना न करने से कोई ये मिट जाएगी ये बात नहीं है। ये संयोग भी तो होने वाला है, वो आपके हमारे उद्योग से वियोग टल जाए ये बात नहीं है, और हमारी तुम्हारी इच्छा होने से संयोग रह जाए ये बात नहीं है। भर्तृहरि ने कहा है कि ये जो संयोग है ना, अवश्यम यातारिषया, ये विषय जितने हैं ये एक दिन बिछड़ेंगे, मतलब 100 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष, 1,00,000,000 वर्ष है नहीं तो कितने वर्ष आप कर लो, ज्यादा ज्यादा अधिक भी होगा, अवश्य अवश्य भी होगा। इसमें कोई संदेह है क्या? किसी का संदेह नहीं है। अवश्यम जातार स्थिर विषया, बहुत समय तक रहेंगे तो विषय तो जाएंगे ही, तो वियोग जाएगा ही ना। के वियोग को भेद त्यजते न जनो यत स्वयं अमून, वियोग में क्या भेद? वियोग आप करो तो वियोग, में जाए तो वियोग, हम चले जाए तो वियोग, तुम चले जाओ तो वियोग, किस तरह वियोग? दूर चले जाए तो वियोग, तो वियोग में भेद क्या? वियोग तो होगा। क्यों? अवश्य जाता रहा, बिल्कुल पक्की बात है, एक दिन तो खत्म होंगे ही, संदेह नहीं। ये शरीर संपत्ति सभी एक दिन ही आंख मिट जाएगी, बिल्कुल सच्ची बात है। तो वियोग होगा ही, पक्की बात है। तो पक्की बात को पहले से स्वीकार कर ले तो मौज हो जाएगी, बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहते थे, कहती है कि छोरा सामने चला गया, ये मुट्ठी लकड़ी देते, कांध देते, मैं पहले चले गए, ये हमने नहीं जानी थी, तो चले गए ये दुख नहीं है, नहीं जानी थी इसे दुख है, तो पहले ही जान गया। अभी आप बुरा न माने और इस बात को सच्ची मान ले कि एक दिन सही तो जाएगा, तो मरने पर हम पहले कह रहे तो हम पहले जानते थे मरेगा तो रे मर नहीं जानते, आज पक्की जान लो आप जितने भाई बहन बैठे हैं, एक एक से मेरी प्रार्थना है इस बात को पक्की जान लो, एकदम निस्संदेह ऐसी पक्की कर लो कि एक दिन वियोग हमारा होगा, मरना जरूर होगा पक्की, और जरूर मरना होगा, इतना ही नहीं हम पहले से ही इनसे संबंध छोड़ दें, संसार का संबंध पहले से छोड़ दें। उसमें दो बात याद रखना, जब ध्यान देना दो बात और कहता हूं, एक तो वियोग जरूर होगा ही, तो दो बात याद रखनी है, इनकी सेवा कर देना है और सेवा लेने का उद्देश्य नहीं रखना है, सेवा करने का उद्देश्य रखना है, सेवा लेने की भावना उद्देश्य नहीं रखना है, भगत गुरु सेवा करते तो कोई बात नहीं है, वो भी उनकी प्रसन्नता के लिए स्वीकार करेंगे, जो सेवा की आशा नहीं रखेंगे, भाई ये सेवा करेंगे ये आशा नहीं रखेंगे, आशा ही परम दुखम और नैराश्यम परम सुखम, आशा करना है बड़े भाई दुख की बात है, निराश होना है परम सुख की बात है, तो हमारी सेवा करेंगे ये आशा नहीं रखना, मेरी माँ हो चाहे स्त्री हो चाहे भाई हो चाहे पुत्र हो चाहे कोई हो, स्वामी जी हो चाहे गृहस्थ जी हो कुछ हो, ये तो व्यूत हो गए, तो उनसे सेवा की आशा नहीं रखना है एक बात, और सेवा करना है अपने तो सेवा करना है, सेवा लेनी नहीं है पक्की बात, ये दो बात, सेवा करनी है हमारा काम है, लेना नहीं है, माँ की सेवा करो पर माँ सदाई बनी रहे, दर्शन सदा करता रहो, ये आधी बात नहीं है, सेवा ही सेवा करो और माँ सेवा करावे, माँ हमारे दे दे, माँ के पास वो गहना हो वो रुपया हो वो मेरे को दे दे, ये बहुत खतरे की बात है, बड़ी भयंकर बात है, इसलिए आशा नहीं रखना, माँ को छुट्टी दे दो, माँ तुम हमारी सेवा ले लो, कितनी बढ़िया बात है, माँ हमारी सेवा ले लो, चीज बस दो तो मेरे को ला दो, शरीर से कहो तो शरीर से सेवा कर दो, आपकी जो सेवा हो चीज वस्तु से कर दो, शरीर से खटकर कर दो, सेवा करने की इच्छा रखनी, लेने की इच्छा नहीं रखनी, निहाल हो जाओ, क्यों वियोग तो अवश्य होगा, तो सेवा की इच्छा रखेगा तो रोना पड़ेगा, या सेवा करें तो वियोग करें क्या अर्ज हुआ, आप ध्यान दे, सुनना बात बहुत मार्मिक बात है, संतों की बात है, संत महात्माओं से मिली हुई है, आपको कहता हूं, हम गीता का अध्याय पढ़े, पढ़ते पढ़ते पढ़ते अध्याय पूरा हो जाता है, तो पूरा अध्याय तो रोते हैं क्या, ऐसे हम किसी की सेवा करते करते वे चले जाए तो रोए क्यों, वैसे सेवा करते हम चले जाए तो रोए क्यों, अध्याय पूरा हो गया, इतनी समझ गीता अध्याय योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय, हमको रोना होता है, पढ़ते पढ़ते समाप्ति हो गई तो आपका हम संयोग होते तो व्यूह तो हो गया ही, तो समझ अध्याय पूरा हो गया, बस हम चले जाए तो आप चले जाओ, तो सेवा करना है हमारा काम है, तो जीवित सेवा करना है और सेवा लेनी है ही नहीं तो दुख किस बात का है, ये संबंध संसार में रखो निहाल हो जाओ, दो बात हो, उनको सुख पहुंचाना है, सेवा करनी है, उनको आराम देना है, उनका उद्धार करना है, उनका कल्याण करना है, जो मिल जाए उनका, और वे हमारी सेवा करे न करे कोई परवाह नहीं। उमा संत की यह बढ़ाई, मंद कर जो करे ही भलाई, वे मंद कर दे अपना भलाई करते रहो, तो वियोग होने पर दुख नहीं होगा। और आप सेवा लेते रहो और सेवा करोगे नहीं तो दुख खुला पड़ेगा। कोई लड़का है जवान, वो मर जाए तो गृहस्थ के बड़ी चोट लगती है। देव धन जाते तन कष्टते, घर मानस मर जाए, तीन धक्का से रामदास सकल विकल हो जाए, सब विकल हो जाते हैं। ये तीन धक्का है, धन सर्वस्व नष्ट हो जाए, आग लग जाए, चाहे लूट ले कोई, चाहे चोरी हो जाए, चाहे डाका पड़ जाए, सब धन चला जाए तो मुश्किल होती है। और शरीर में कष्ट आ जाए, बीमारी आ जाए, क्योंकि मरेगा, ऐसी पक्की बात हो जाए तो दुखी हो जाए, और घर में कोई मर जाए तो दुख हो जाए। धन जाते तन कष्टते, घर मानक मर जाए, तीन धक्का से रामदास सकल विकल हो जाए। तो धन चला जाए तो हम तो जानते पहले से ही, धन साथ भी अगर जाएगा ही जरूर, धन तो जाने वाला है ही, पहले मान तो चला जाए तो क्या, हम जानते हो गया। शेठ जी की बात सुनाई थी, याद होगा, शेठ जी ने कहा मर्द मन चाहे ही होता है, तो भेव बड़ा आश्चर्य आया, दुनिया तो कहते मन चाहे होता नहीं, आप कहते हमारा मन चाहे ही होता है हमारे, तो ऋषिकेश प्रदर्शन में बात है, सत्संग में कहा हमारे तो मन चाहे ही होता है। या एक और मैं कहीं सुनी नहीं, कोई आदमी ने ऐसा नहीं कहा हमारा मन चाहे ही होता है, उनके हमारे तो मन चाहे ही होता है सदाई। तो मैंने भाई मन चाहे होता है तो बताओ भाई मन चाहे कैसे होता है, शिव जी क्या बात है, कह रहे हमने अपनी चाहना भगवान की मर्जी में मिला दी, अब मर्जी में भगवान करे जी अपने राजी होना है, संयोग करे तो राजी, वियोग करे तो राजी, धनवत्ता बने तो राजी, निर्धन करे तो राजी, घर आदमी रहे तो राजी, मर जाए तो राजी, अपने तो भगवान की किया जी होना है। राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा सो नहीं कोई, भगवान करना चाहते वही होगा, इसको उल्ट फिर कोई कर नहीं सकता, तो फिर हम क्यों मन में करें ऐसे, भगवान की चाहे क्या करोगे पता नहीं भी, भगवान की मर्जी में होगा, भगवान चाह मिला दी तो मन भगवान का चाह है वही हमारा चाह है, हमारा चाह क्या, भगवान की चाह, हमारी चाह ही होती है, हमें अलग चाह हमने रखी है नहीं, चाह ना कामना रखी है नहीं, भगवान की मर्जी आज उसमें हम प्रसन्न रहते हैं। तो भगवान की चाहना में चाहना मिला देनी है, मन जो होने वाला है उसमें मिला दीजिए, होने में प्रसन्न करने में सावधान, जो भगवान की मर्जी हो जाए मौजूद बात है। तो अभी अगर विचार कर ले कितनी बढ़िया बात है, संयोग में वियोग का अनुभव कर ले पहले से ही कि ये तो वियोग होने वाला ही है, तो अपना अब ऐसे ही वियोग ही है। साधु विचार कर भले समझ लिया, दीवी जगत को पूठ, पीछे देगी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ, पीछे बिगड़ी तो पहले से ही तो कहीं होके बताओ। देखो दुख मिटाने के लिए, सुख पाने के लिए 100 लोग सब काम करते हैं, सब काम सुबह से लेकर शाम तक, और समझ में पड़े तब से मरने तक, मारवाड़ी शब्द क्यों, मारवाड़ी शब्द सगला तरफा तोड़े कि दुख मिट जाए सुख हो जाए, सच्ची बात है झूठी, तरफ तोड़े हाय हाय हाय मन सही हो जाए। तो आप मन चाहो ही मत ना, कितनी मौज हो जाए, ये मन सही हो जाएगी, भगवान ने मन मन लगाए तो हरदम मन से मस्त रहोगा, हरदम आनंद ही आनंद रहेगा, मौज ही मौज, हमारे तो मौज हो रही है, क्योंकि भगवान की मर्जी पर अपनी मर्जी छोड़ दी। कई आदमी भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, साधु पर कर दे, कोई गुरु पर कर दे, कोई ब्राह्मण पर कर दे, कोई माँ बाप पर कर दे, कोई किसी पर भी कर दे, तो सबसे बढ़िया भगवान पर कर देना है, इनके समान कोई बड़ो है नहीं, तो भगवान की मर्जी मर्जी अब क्यों करे, भगवान करे जैसे हो गया तड़फा तोड़े भाई क्यों फोटो देखे कोरा फोड़ा देखे और होना कुछ नहीं है। अच्छा फोड़ा देख फिर रोजी ना जी जाओगा मरोगा नहीं कभी तो क्यों फोड़ा देखे अपने जीवन की बात है मर जाए तो बहुत आदमी बात है। छोरा शरीर कहना करते नहीं हमने देखा छोरा काम करेगा पहले ही आरंभ कर दो छोरा छोरी ने ब्याह दो चौकी तरह रहो सगाई कर दो ब्याह कर दो और कह दो अब देखो भाई रहो तो थारी मरती जाओ तो रस्तो पधारो बना बनी अब जाओ क्यों रहो तो बोले आड़ी बात है मन से कहो मैं तुम्हारे बुरी लगे जो कड़ी नहीं है पर मन से आप बात रखने आप अपनी बारी काट दी पढ़ा दिया योग कर दिया ब्याह कर दियो अब आड़ी मर्जी समझे जाओ तो आप पाती ले लो पछाड़ी जी पैदल रहो तो बड़े मौज से रहो आनंद से अपने तो अस्थि पुदी तो पहले से मन से मन सुख पहुंचाते मर्जी आ रही अब थाने शत्रु की बातें सुना दी और सुनने पर आप बैठो तो मर्जी जाओ तो मर्जी मैं तुम्हारी बारी काट दी थे ही बारी काट चल जाओ मौज इतने समुद्रा को दुनिया क्यों वियोग होगा अभाव तो होगा तो पहले से इसको बता ले मान लिया आपने को भेद नजनो यून और प्रजनता स्वातंत्र्यात हम तो चाहे कि ये बैठे नहीं आप लोग चले जाओ तो रोना पड़ेगा भाई हम तो चाहेंगे बैठे सब बैठे आपको हम जाएंगे कि नहीं नहीं बैठोगे अरे हमारे घर काम है कैसे बैठ नहीं यहाँ पर समझ कैसे बैठ रहे बैठ रहे होगा तो आप बैठे रहते नहीं तो हम इच्छा करें बैठे रहे बैठ रहे तो दुख पड़ा पड़ेगा ना हम सब सब पधारो ओ मार गए पधारो अच्छा ठहरी हो गई जाओ मैं तो पहले पधारू सा तो हमने पहले से ही पधारना तो आपका है ही फिर हम क्यों रोके भाई क्यों मन में जाओ बैठे रहो खुशी है बैठे रहो जाओ थारी मर्जी है जिसमें स्वतंत्र हो जाए अपने ना तो संयोग तो हम अगर संयोग चाहे तो दुख होगा और पहले हम मर्जी पर छोड़ दें तो रहो तो बड़ी मौज है जाओ तो बड़ी मौज है अपन दो स्वास्थ्य ब्याद आए ये सेवा करे तो अच्छी बात है माँ बाप की सेवा करो बेटा बहू दोनों सेवा करो मैं तो बहुतों कहा करता हूँ ऋषिकेश जाओ तो देखो तारे घर की बढ़िया बात बताऊ मैं माँ बाप सेवा कर सत्संग जाए ऋषिकेश तो एक बेटा और एक बहू पांच सात बेटा हो दो चार बेटा हो एक बेटा और एक बहू दो सत्संग साथ में रहो माँ बाप रहे सेवा करो और फिर दूसरे बेटा बहू चाहे वे आ जाओ तो अति चल जाओ माँ बाप के साथ एक बेटा और एक बहू जितना रहो सेवा करो तुम्हारी प्रशंसा होगी बड़ा अच्छा सबूत है माँ बाप बूढ़ा है उनकी सेवा करने के लिए एक बेटा एक बहू पास में रहते हैं चीज वस्तु राना करना आप कर दो माँ जी की सेवा अपनी बीन ने कर दी मौत से रहो सत्संग करो मैं भी करो मैं भी करो आप जाते नहीं छोड़ कर दो आप स्वतंत्रता तो देते नहीं माँ बाप की सेवा करें और आप दो दो जाओ तो माँ बाप की सेवा जो आपकी सेवा आपकी सत्संग होगी बहुत में माँ बाप की सेवा के लिए सबकी जिम्मेदारी मान लो तो भाई जी मैं जाऊंगा यू कह दो आपने पता नहीं जाओ सत्संग सेवा करो तो माँ जी बैठा रहे सत्संग में पूरा पिताजी बैठे रहे हैं दोनों में तो अच्छी बात एक हो तो अच्छी बात सेवा में चले जाओ तो पूरी सेवा करो उसी तरह से तो उन्हें सेवा के लिए जाना है कितनी बढ़िया बात ऐसे संसार मात्र के साथ सेवा करने के लिए ही हम रहना है हमारे नहीं हम सेवा लेने के लिए नहीं जैसे मेला महोत्सव होता है चौरा कोलाहल का मेला हुआ और वे सेवा सम्मति वाले गए तो मेले में स्त्री सम्मति करी सेवा करी मेरा बिगड़ी अपने आगे जयराम जी क्या चिंता होती है कोई चिंता नहीं चिंता की बात की इस तरह से संसार में एक मारवाड़ी कहावत है, वह याद रखो आप, आई बहू आयो काम, गई बहू गयो काम। बेदनी आ गई तो काम करेगी, चली जाएगी तो काम करने गया। आई बहू आयो काम, गई बहू गयो काम। अपन क्या हुआ तो ये क्या है कि रे वैसे ये इच्छा न रखे, आवे तो बड़ी अच्छी बात, जावे तो अच्छी बात। तो अच्छी बात ही पकड़ो, बुरी बात क्यों पकड़ो? कह चला जाए तो बड़ी भवी बात होगी, तो बुरी बात तो तुमने पकड़ ली, क्यों बुरी पकड़ो? अब तो बड़ी बुरी हुई, मर बुरी भाई वो नहीं, बात अच्छी अच्छी है। आ जाए तो अच्छी बात, चला जाए तो अच्छी बात, बेटा बहू काम करे तो अच्छी बात, ना करे तो अच्छी बात। सबकी बेटा बहू थोड़ा ही है, अपने काम चला वही है तो अपने चलो, होता हुआ भी नहीं काम कर रहे तो अपने होता हुआ भी नहीं सही। ये बहुत बढ़िया चीज है, अपने यो ही सही, नाम काम नहीं करे तो बहुत ठीक, करे तो बहुत ठीक, हमारे बड़ी अच्छी बात है। तो अवश्य वियोग होने वाला है, उसको पहले से ही हम वियोग को स्वीकार कर ले, संयोग रहे अच्छी बात है, या वियोग हो जाते अच्छी बात है। क्या जची आज से पकड़ ली बात, रहे तो अच्छी बात, चाहे तो अच्छी बात, अपने सेवा करनी है, प्रेम से उनको रखना है, अच्छी तरह से बेटा बहू रहे तो इनका कैसे भला हो, कैसे ठीक हो, ये सलाह दो। क्योंकि आपने सवा आपकी उम्र ज्यादा है, ज्यादा उम्र वाले को अनुभव ज्यादा होता, अनुभव ज्यादा होता है, इस वास्ते बड़े बूढ़े बैठे रहे उनकी सलाह लो, सेवा करो, सेवा करने में सुख होगा, सलाह से सुख होगा, अच्छी सम्मति मिलेगी, माइतों का दर्शन होगा, नमस्कार करेंगे, कितनी बढ़िया बात है। धृतराष्ट्र और गांधारी जाने लगे वनवास में, विदुर जी ने बहुत कहा उनको, अब बैठे तुम यहाँ, अरे भीम के हाथी हुई रोटी खाते हो, सौ बेटों को मारिया इसने, उसके हाथ रोटी खाते हो बैठे हो। विदुर जी का मतलब बैर था नहीं था, ये फंसे रहते हैं किसी तरह से बंधन जाकर भजन करे। किसे कहा तो वे बंद में जाने लगे साहब, तो वन में जाने का प्रस्ताव रखा तो युधिष्ठिर बड़े उदास हो गए, कि महाराज आप चले जाओगे, बड़ी मार बड़ा बाप है नहीं, पंडु छोटा था ना, धृतराष्ट्र बड़ा था, तो ये तो बड़ा बाप है, बड़ी मार हुई, बड़ा मार बड़ी बाप चला जाए, हम किसका दर्शन करेंगे, किसको नमस्कार करेंगे, सदा जाकर नमस्कार करते, शाम को दोपहर सब नमस्कार करते, दर्शन करते, जाने को तैयार हो गए। और जाने को मैं तैयार नहीं हो, कुंती माँ तैयार होगी कि मैं जाऊंगी। युधिष्ठिर महाराज माइक चले जाए, हम किसका दर्शन करेंगे बताओ, किसके पग पड़ेंगे, दर्शन किसका करेंगे, माइक तो दर्शन ही होते हुए चले जाएंगे, नहीं हम जाएंगे। तो कुंती माता रे साथ जाने के लिए तैयार हुई, सब के हम दिलो। युधिष्ठिर महाराज वो क्या बोले, वो तो गद्दी है, उन्हें तो जाना ही पड़ता है, भीमसेन है, अर्जुन है, नकुल, सहदेव, सहदेव पर बहुत कृपा थी, सहदेव मैंने छोटा सबसे, और सहदेव की सेवा करने की वृत्ति सबसे ज्यादा थी। सहदेव रो पड़ेगा, माँ मैं तो साथ चलूंगा, शरीर बूढ़ा हो गया, अब सेवा जरूर तो अब है ना, इतने दिन तो काम चलता था, अब वृद्ध हो गई सेवा, वृद्ध हो माँ मैं साथ चलूंगा। सुभद्रा ने कहा मैं साथ चलू, द्रौपदी ने कहा कि मैं साथ चलू, ना कहते सकता कि आपकी सेवा कौन कर, वो द्रौपदी माता कुंती कहती है कि मैं सेवा कराने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं तो मेरे जेठ जेठानी की सेवा करने के लिए जा रही हूँ। पांडवों को वनवास हुआ तब कुंती माता विदुर जी के पास रही। विदुर जी देवर होते हैं, तो विदुर जी ने कहा कि आप माता माता जी आप रहो, बड़ा आग्रह कर रखा, बड़ी माँ की तरह रखा और सब तरह सेवा करी है, ये रहो। काम तो गंधारी का था, हमारी देरण हृदय में, परंतु वहां नहीं रही। कुंती का मन नहीं, कुंती कहती मैं इस राज में नहीं रहती, मेरे को राज अच्छा नहीं लगता, बेटा तो जंगल में रह, मैं राज में रहूं। फिर अभी बनवास में गए तो सेवा में गई कुंती, मेरे जेठ जेठानी है, मेरे सास ससुर की तरह है, मैं इनकी सेवा करूंगी। द्रौपदी सुभद्रा को कहा नहीं तुम्हारा हक नहीं लगता है, हमारा हक लगता है, इनकी सेवा करने में मेरा हक लगता है, इस वास्ते में जाऊंगी। सहदेव ने बहुत हट किया, रोने लग गया कि माँ मैं तो सास ससुर होगा, तो ना करने से वो रोने लगे। माँ देखो मादी जब सती हो गई ना, तब अपने पुत्र नकुल सहदेव को कुंती को कह दिया कब देखो तुम माँ हो इनकी, अब माँ तुम हो इनके पास रखना। वो तो ऐसे ही माँ थी, बड़ी माँ थी, होते हुए भी सौंप दिया। तो नकुल सहदेव की जितना ख्याल रखती थी कुंती, इतना अर्जुन भीमसेन युधिष्ठिर का ख्याल नहीं रखती थी, क्योंकि ये तो बेटा थी अपना है, और फिर मादरी ने कह दिया, इनका ख्याल बहुत रखती थी। जा कहीं काम पड़े नकुल सहदेव, भीम अर्जुन की परवाह नहीं इतनी जितने नकुल सहदेव की रखती थी। तो सहदेव ने ज्यादा कहा तो भाई ज्यादा माँ लाड रखे तो बच्चे को ही तो प्रेम ज्यादा ही होता है, माँ से ही माँ होगा साथ में। तो महाराज कुंती द्रौपदी महाराज माता कुंती ने एक ऐसी विलक्षण बात कही जो चुप हो गया, ऐसी विदेश बात कही कि बेटा तू साथ में रहेगा तो मेरे भजन में बाधा पड़ेगी, क्यों मोह है ना, माँ का मोह, बेटे का माँ में, माँ का बेटे में, छोटा बेटा ठहरा तो तेरे में मन लग जाएगा तो मेरे भजन में बाधा पड़ेगी। तब चुप हो गया, मैं भजन में बाधा देने में थोड़ी बड़े हो गए, माता आपकी मर्जी। तो भाई अवश्य जाना है, वियोग होना है तो पहले ही कर लिया आपने, धृतराष्ट्र गांधारी ने और विदुर जी ने और माता कुंती ने, जंगल में चले गए, बदल चले गए। तो एक दिन तो वियोग होगा ही, वो वियोग हो तो रोना पड़ेगा, यार स्वतंत्र वियोग है तो हम क्यों रोएंगे। माता कुंती चली गई, अब पंचु पांडु क्या करते हैं, कैसे क्या चिंता बने, हम तो बदल करेंगे भाई, तुम अपना राज्य करो, मौत से रहो। तो पहले से ही त्याग कर देना, जो वियोग जरूर होने वाला है उसे भावी वियोग को पहले ही स्वीकार कर ले, फिर क्या दुख, कोई शंका नहीं, कोई दुख नहीं। तो पहले स्वीकार करने से पछे मर जाए तो दुख नहीं होगा। तो संसार सबके साथ हमारा अवश्य वियोग होगा ही, नियम है। तो पहले से हम वियोग को स्वीकार कर ले, संयोग रहे तो बहुत वियोग होते, सेवा थे बेटा पुत्र से आप चाहोगे मेरा सेवा करे तो दुख बना पड़ेगा, अपने तो सेवा कर दी भाई, अब इनकी मर्जी है, बहुत मर्जी, मौज की बात, प्रेम से दो सेवा दे, वो चले जाए तो भाई चले गए, हम तो पहले ही जानते ही थे कि एक दिन वियोग तो होगा, आप जाओ तो वियोग, रुमिये जावे तो वियोग, भजनता स्वातंत्र्यात वे चले जाए, हम साथ सहयोग तो अतुल परिताप आय मनुष्य, बहुत संताप होगा, और स्वयं जगता ये थे स्वयं छोड़ दे, बहुत हो जाते, बड़ी शांति, बड़ा सुख, बड़ा आनंद होगा। पहले से ही अब तो पहले से ही जानते थी भाई, ये तो जाने वाली है, तो मरने पर हम पहले जानते, मरेगा तो सही, अवश्य काम मरना ही होता है, तो इसको पहले स्वीकार करना। तो संयोग के वियोग को पहले स्वीकार कर ले, क्यों कि संयोग होते ही वियोग शुरू हो जाते, यूं संयोग काल में वियोग स्वीकार लेकर के क्यों पहले क्यों कर ले कि संयोग से वियोग होना शुरू हो गया तो हो गया ना, संयोग होते ही वियोग शुरू हो गया। सत्संग की बातें कहते हैं शुरू हुआ तो इसका वियोग हो गया। अब दो 12 मिनट समझो वियोग हो गया, अब थोड़ा मिनट रहे थोड़ा वियोग हो जाएगा, तो वियोग तो निरंतर हो रहा है, पहले से वियोग स्वीकार कर ले। एक युक्ति है हर एक काम करने की, एक युक्ति होती है, वो युक्ति समझ ले तो बड़ा शुभता से काम हो जाए, बड़े शुभता से सब काम हो जाए। तो ये पहले स्वीकार कर दो। तो संसार मात्र के साथ और शरीर के साथ, बेटा पोता माँ बाप भाई भौजाई सब के साथ वियोग होने वाला है। हम मर जा तो वियोग, वे मर जा तो वियोग, दोनों अलग अलग चले जाए तो वियोग, चाहे दो में से कोई मर जाए तो वियोग है, और वे और जगह चले जाए तो वियोग है। वियोग जरूर है ये बात सच है। तो पहले रहते हुए वियोग का स्वीकार कर लेना, ये बढ़िया बात है। अब इसमें शंका हो तो बोलो, निसंदेह बात है। कैसी मौज की बात बनी, कितने आनंद की बात बन गई, जाने वाले हैं। तो संयोग का वियोग होने वाला, इसका नाम गीता ने योग कहा है, गीता ने इसको योग कहा, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। इस योग को गीता का योग है, ये गीता का योग है असली सार चीज। इति श्रीमद् भगवद् गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्थ संवादे। अगर योग शास्त्र गीता का ये योग है, इस वियोग को पहले स्वीकार कर लिया तो गीता के योगी हो गए, कितने ऊंचे योगी हो गए। ए भाई बहन सब उठ सकते हैं, सच्ची बात को स्वीकार करने में क्या बात है। एक दिन वियोग होगा भाई, तो हम तो वियोग को पहले ही मान लेते हैं, अपने पहले ही स्वीकार कर लिया। स्वातंत्र्यात परिताप शयन त्यक्ता ये थे समसुख मनंतम विदधति, बड़ा सुख आनंद होता है। तो भाई जीते ही मृत्यु को स्वीकार कर ले, तत्व ज्ञान हो गया, जीवन मुक्त हो जाओ आज ही, आज इस बात को स्वीकार, आज जीवन मुक्त, बड़ी से बड़ी मुक्ति है, मुक्ति रिवाज शरीर मिला है, आज इस बात को स्वीकार को मुक्ति हो गई। आप स्वीकार कर लो मुक्ति में, कान पकड़ना मेरा, कैसे तुमने कह दिया, सीधी सारी बात है, अवश्य वियोग होने वाला है, पहले से कर लो। जितने संयोग है उतने सेवा करो, उत्साह से सबको सुख पहुंचाओ, सेवा करो, चले जाए तो जाने वाले मैं तो पहले ही जानते जाएंगे, तो पहले जानने में दुख नहीं होता, पहले जानते हैं सत्संग सेवा तो जाएंगे, तो इतने आदमी चले जाओ तो हमारा दुख नहीं होता। एक आदमी चला जाए दुख होता है, आप सबके सब चले जाओ कितना दुख होता हो, एक एक आदमी का दुख हो उतना दुख सबका हो तो कितना दुख हो जाए, बड़ा हुआ कितना मोटो बड़ा भारी दुख हो जाए। जानते हैं बैठे कैसे रहेंगे, घर में काम है धंधा है, कोई बैठे रहेंगे एकदम कैसे बैठे, क्या बैठा उठा कैसे हमारे काम है जनता बाबा थोड़े बड़े घर पर छोरा छोरी हमारे माता बेटा भाई भुजाई सब हमारे काम करना है, वो क्या बैठे रहोगे आप कहने आगे रहो कैसे रह गई, तो फिर क्यों हम आग्रह करें, जाओगे बहुत अच्छी बात, बैठा बहुत अच्छी बात, आनंद की बात है। सिद्धि सिद्ध समूत समतम योग उचित है, ये योग है सिद्धि असिद्धि में सम समतम योग उचित है, खुश रहो प्रसन्न रहो आनंद में रहो मौज में रहो, ये खास बात है। तो संयोग होते ही वियोग शुरू हो जाता है, उस वियोग को स्वीकार कर रहे पहले ही स्वीकार कर ले। सूर्य उदय हुआ तब आप बेगा के अस्त तो होगा, तो अस्त होने कोई रोता नहीं है, हम बचपन में आडी गाते आडी पहली बोलते थे तो आड़ी खाते आड़ी जानते हो, आड़ी याद हुआ आई थी मन में कि धरती को धनी मरियो को रोगो तो जिसमें आम लटका कोई तोड़ो तो ऐसी बात ही पूरी याद नहीं है। मतलब रात्रि में इतना तारा रहता है कोई तोड़ सकते हो? अरे धरती धड़ी है मालिक, तावड़े रो धड़ी, सूर्य अस्त हो जाकर रोता है, धरती धड़ी हमें रोवे नहीं। यार आम लटके ही भाई हाथ नहीं आवे, रोवे नहीं कोई भी। अब रोवे क्या, तो हाथ आना है ही नहीं, क्यों रोवे सर? अरे तो अस्त तो होगा ही, बसेगा ही नहीं, क्यों रोवे? तो ये तो होने वाला है भाई, क्या रोवे क्या करे? सही होगा वियोग अंता, ये तो वियोग होगा, तो वियोग हो जाए क्या रोवे? एक माजी थे, बचपन में मैंने दर्शन किए है, भाई शरीर नहीं रहा, उन्हें कई बेटा हुए और माजी के रहते रहते बेटा मर गए, पोता कई है कई बेटा मर गए, अब भी कुछ कुटुंब है उनका। तो बेटा मर गए तो एक तो हो गया साधु, दूसरे मर गए तो बेटा मर गए, कई माँ मर गई, अब तो बेटा ने जहाज गंगा निकाल दिया अपने हाथ से और जाकर घर पर गंगा प्रसाद कर दिया, गंगे आकर गंगा कर दिया, गंगे प्रसाद कर दिया, सबको भोजन करा दिया आनंद से। तो से बोले आज मैं निहाल हो गई, मारे जल में यार बारह तो मरियार बारह तो गंगा निकाल दिया, मारो काम हो गया, प्रसन्न हो गया। कैसे मौज की बात बताओ, मर गया गई तो सोना गंगा निकाल दिया कि तो काम बढ़िया है, जन्म भी गया बारे बारे सरो नहीं गंगा जी गाया, नहीं तो माइट गाले गंगा जी बेटा ने। अरे बाजी बता मारो काम शुभ समाप्त हो गया, जन्म भी गया वो मोटा भी गया पढ़ना दिया सब कुछ होया, मर गया तो गंगा जी गा दिया, आखिरी काम कर दियो शुभ बेटा रहो। हाँ जी सर हो गया राजी हो गया, कैसी मौज की बात है, कैसे माजी थे। इस तरह से आप बढ़ जाओ ना तो आप एक बात करो, हमारे सत्संग में ऐसे भाई बहन है जो राजी हो जाए, मौज हो जाए। आप मर दे तो मौज, दूसरा मरे तो मौज, अरे मरेगा जरूरी, पर रोने को क्या फायदा, कोई फर्क पड़ेगा रोने से? फर्क नहीं पड़ेगा, दुख हो तो ही अगे नेक चौक करना हो तो पल्लो घाल लो थोड़ा रो जाओ, मैं बता दिखाने के लिए रीत है इस बात, नेक चौक कर लो मतलब कोई दुख नहीं, दुख किस बात का है? और दुख उसी का कीजिए जो अनहोनी हो, अनहोती होती नहीं होनी वैसे हो, दुख उसी का कीजिए जो अनहोती हो, अरे अनहोती होती नहीं होनी वैसे हो, होने वाले होता है होता है, वो होने वाला ही होता है, नहीं होने वाला नहीं होता है, चिंता किस बात की? आज आज अभी ऐसी मौज जग निरंतर मस्त रहो, और सब ऐसी बात है मौज की। तुम्हारे मन में दिया आई सा तो क्यों मन में होता सुना दो, मन मारी जो सुना दी। अब इसमें शंका हो तो शंका है नहीं, समझ शंका है नहीं, सच्ची बात है। अवश्य जाता अस्थिर थोर उसे संयोग में वियोग का अनुभव कर लेना तो संयोग की दास्ता नहीं रहेगी और वियोग का भय नहीं रहेगा, दास्तार भय यही संस्था दुख देने वाला है, सब दुख मिट जाएगा करके देखो। प्रत्यक्ष बात है अवश्य होने वाली है, बाद में हर्ज क्या हो, वियोग होने वाला ही है, वैसे वियोग कर लिया स्वीकार कर लिया तो संयोग का शोक दास्तार भयों का भय बच जाएगा।